No i pięknie dotarliśmy do półfinału, ćwierćfinałów. Nie wiem, czy ktokolwiek to zrozumie, co wygaduje dr Wieczór, ale to o to chodzi właśnie, żeby nikt nie wiedział, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jak wiadomo, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak coś tak... Co to jest? To ludzkie pojęcie przychodzi właśnie. I zestaw chorwacki za nami. Po dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady, szały, ćwierćfinały, czyli muzyka z tych krajów, które awansowały do ćwierćfinałów tegorocznego mundialu. Ale ktoś zapyta, ale o co chodzi? Przecież już dawno po ćwierćfinałach, niedługo będą finały. A co wy tutaj, doktorze, z ćwierćfinałów? No akurat wszystko to pięknie zmieści się w dwugodzinnej strefie, więc dlatego ćwierćfinały, a nie na przykład półfinały. Albo 1/8 finału, bo dr Wieczór akurat stwierdził, że tak ma być. Jeśli chodzi o kontakt z audycją, strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj pisane, a za tydzień może odczytane, albo i za parę tygodni, kiedy dr Wieczór na przykład idzie na urlop. Ale teraz nie wybiera się za bardzo, więc można pisać. Dzisiaj po raz kolejny udowodnimy maksymę doktora Wieczóra, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Kasia z Basią nigdy się nie zgodzą. Kasia donosi w sprawie piłki nożnej. Mimo, że moją ukochaną drużyną jest i zawsze będzie Portugalia, to podziwiam wolę walki Islandczyków i Australijczyków. O, to chyba jakiś taki dosyć dawny listel, no ale taki tryb produkcyjny audycji. Portugalii u nas dzisiaj nie ma, bo nie dostali się do ćwierćfinałów. Natomiast Basia donosi. Za Portugalczykami nigdy nie przepadałam. Nigdy bym na przykład nie pojechała na wczasy do Portugalii. A do takiego Iranu na przykład wybieram się od ponad 20 lat, ale jakoś ta Turcja mnie tak wciągnęła i nie mogę ciągle tam dotrzeć. Ale sprytny kibic piłkarski, który jest też przy okazji być może kibicem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, zada, no, słuszne i zasadne dziennikarsko pytanie, ale doktorze Wieczórze, skoro jest to strefa rock'n'rolla wolna od Angola, to jak doktor wybrnie z takiego mianowicie kłopotu, że do półfinałów dostała się też Anglia? Doktor Wieczór i strefa rock'n'rolla wolna od Angola przygotowani są na każdą okoliczność. Bez Angola odnosi się do języka oczywiście, bo tutaj narodowości żadnej nie piętnujemy, jeżeli Angole dojrzeją, wyewoluują do takiego stanu, aby zaśpiewać w innym języku. No to proszę bardzo, drzwi strefy rock'n'rolla wolnej od Angola są dla Angolii otwarte. Ha! Nieraz już graliśmy coś takiego i teraz też tak będzie. Zestaw wypełniony Angolami. Teraz będzie prezentowany. Chociaż Angole niektórzy będą śpiewać po niemiecku, a niektórzy inni Angole będą śpiewać po francusku. Zdaje się, bo mi tutaj koledzy podpowiadają, że ci Angole bardzo znani, więc niektórzy słuchacze strefy, którzy też są kibicami Angolii, fu, bardzo nieładnie, mogą nawet znać to wszystko i się tak zadziwiać, że ci Angole tak pięknie w innych językach śpiewają, chociaż to akurat dwujęzyczni Angole, więc co tutaj się dziwić? Tak, strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wieczór są przygotowani na obecność Anglii w ćwierćfinałach. her. Und dir hat's auch kein Glück gebracht. Hast nur den roten Mund noch aufgespart. Für mich so tief im Hafen wart. Ich suche dich schon die lange Nacht. Erdbeermund, ich bin so wild. passion. Hey, oh. Hey, oh. Ses habits avantage, sa pâle complexion. Hey, oh. Hey, oh. Et maintenant tant d'efforts pour une si simple érection. Hey, oh. Méfiez-vous des apparences. No proszę, jacy ci Angole wyewoluowani w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie śpiewają po angolsku, czyli spełniają naszą zasadę, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola. No proszę, podobno trudno zmusić Angola, żeby nie po angolsku, ale strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktorowi Wilczurowi się udało, bo Anglia również w ćwierćfinałach mundialu się znalazła. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Czady, Szały, ćwierćfinały. No więc, no, musieli być. Ale doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest przygotowana na każdą okoliczność. Więc byli Angole, nie po angolsku. Jeśli ktoś ciekaw, co to dzisiaj gra, a niektórzy to nawet fuj, najbardziej ciekawi tych Angoli, co to nie po angolsku, to no, jest taka skromna instytucja, podstrona strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Tam wszystkie tytuły nazwy wykonawców, no jakoś tak po śniadaniu, no może nawet i drugim albo trzecim, jak to doktor Wilczur się obudzi po przeprowadzeniu tej skomplikowanej audycji. No i można sobie sprawdzić, jak to ciekaw. Można złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, jak to ciekaw, no ale kto ciekaw tego, co doktor Wilczur tutaj prezentuje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola między drugą a czwartą ze środy na czwartek. No dobrze, to oddajmy głos w takim razie słuchaczom, a słuchacze to Basia, tak naprawdę. Basia odwołuje się do pewnej naszej znanej zajawki, a właściwie jest to porada doktora Wilczura dla tych wszystkich, którzy słuchają strefy o tak późnej porze. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Basia postanowiła się wypowiedzieć na ten temat. Proszę pana, niechże pan przestanie z tym nie idź do pracy. Sam pan niech nie idzie. Proszę nic, proszę mi nie mówić, co mam robić. Jak nie pójdę do pracy, to nie zapłacę rachunku. I odłączą mi internet. Jak mi odłączą internet, to nie będę do pana pisała. No dobrze, my tu gadu-gadu, a ćwierćfinał nam ucieka, a przecież kolejne drużyny z kolejnych krajów też zasługują na prezentację, a przecież możemy się nie wyrobić do czwartej nad ranem. No dobrze, to teraz Brazylia w takim razie. No, Brazylia chyba poniżej oczekiwań kibiców. Tak twierdzę, bo gdzieś przeczytałem. Nie to, żebym sam się dużo spodziewał, bo Brazylii w ogóle się niczego nie spodziewałem, ponieważ się niczego nie spodziewam po piłce nożnej. W każdym razie u nas muzycznie i oni akurat mogą nie odpaść, więc tutaj trzeba ucha nastawić, czy przypadkiem zestaw brazylijski nie kwalifikuje się do przejścia do półfinałów, a nie do zostania w ćwierćfinałach. No dobrze, Brazylia. Nothing. Martina, ja pintam už ušao. Budeš u Boseo, u Gafroni, šepi, voli fiku. E ligando a esperança de ver o meu mundo fazendo sentido de vez. De vez. Encontrar os desejos aos pedaços de faço existir. Um dia aqui, outro ali. E com fome de tudo, esperando uma hora que diz onde tenho que ir. Incompletos desejos, aos pedaços lhe faço existir. Um dia aqui, outro ali. E com fome de tudo, esperando uma hora que diz onde tenho que ir. Nie wiem, czy to ktoś w ogóle wysłyszał i zauważył, ale ten ostatni utwór nie był po brazylijsku. Co ja plotę? Czy jako lingwista stosowany mogę w ogóle mówić, że jest język brazylijski? Dwuja, pała, siadaj, doktor Wilczur. No, o tyle nie po brazylijsku, że nie po portugalsku. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest język brazylijski, że jak Brazylijczyk się spotyka z Portugalczykiem, to na pewno się nie dogadają. W każdym razie Brazylia, duży kraj, nie tylko portugalski obowiązuje, ale na przykład Tupi Guarani czasami gdzieś tam w lasach równikowych też obowiązuje i to w tym języku Tupi Guarani ten ostatni utwór, żeby było tak szeroko, żeby szeroka paleta językowa reprezentowała dany kraj. A to była Brazylia. Być może tym zestawem przejdą do strefowych półfinałów, a nie tak jak na boisku, że nie przeszli. Bo strefa to zupełnie inna rzeczywistość niż boiskowa. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady, szały, ćwierćfinały. Ćwierćfinały tak się rozegrały, jak się rozegrały w Rosji, a w strefie przecież może być zupełnie inaczej. I każdy może sobie wybrać zwycięzcę. Jak mu się na przykład wynik ćwierćfinałów prawdziwych nie podobał. Jeśli chodzi o kolejnego przedstawiciela w ćwierćfinałach, Basia oczywiście donosi. Mój ulubiony, najprzystojniejszy piłkarz świata z obecnie grających gra dla Belgii. Oczywiście nie wyszłabym za niego, bo ja tylko za nefrologa lub kogoś podobnego urodzonego w latach 70. Zresztą rozdział z piłkarzem zamknęłam z wielkim hukiem 11 lat temu i do piłkarzy jako potencjalnych towarzyszy niedoli jestem zrażona. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. Ale chyba nie doktora Wilczura. No dobrze, to jakoś tak zdradziliśmy. Kto teraz wystąpi, z jakiego kraju, no bo ćwierćfinały oczywiście, to będzie Belgia. I tutaj no niestety doktor Wilczur znowu będzie lingwistycznie przynudzał. Niech mi ktoś odpowie właściwie w jakim języku mówi się w Belgii. Po belgijsku? Chyba nie. W związku z tym ten zestaw muzyczny w trzech językach, które są językami urzędowymi w tym kraju. Jak ci ludzie się dogadują? Nic dziwnego, że nie wyszli z ćwierćfinałów. A może wyszli? A może wyszli, ale doktor Wilczur właśnie, że będzie się wypowiadał o piłce nożnej. I o językach też. Więc pierwszy utwór po flamandzku. Drugi utwór po francusku. Trzeci utwór po niemiecku, a wszystko to jest zestaw belgijski. Save the disco. No proszę, jaki lingwistycznie rozwinięty zestaw belgijski po flamandzku, po francusku, a na koniec po niemiecku. I to wszystko z jednego kraju, Belgia, będzie wypisane. Jak to ciekawe, ale kto ciekawy. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Po dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Czady, szały, ćwierćfinały. No to chyba została nam ostatnia drużyna ćwierćfinałów tegorocznego mundialu. Oczywiście ćwierćfinały dawno za nami, jeśli chodzi oczywiście o emocje sportowe, ale przecież dlaczego nie zrobić sobie ćwierćfinałów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? No i chyba został nam tylko jeden ostatni przedstawiciel tych ćwierćfinałów. Zespół Szwecji. Tak, to będzie prawdziwy szwedzki zestaw, chociaż nie do końca, bo ostatni utwór po fińsku. To z kolei ukłon w stronę fińskich Szwedów, ewentualnie szwedzkich Finów. Bo jak wiadomo, to są dwie różne kategorie. W Szwecji fińskim posługuje się no tak z 500 000 ludzi. I niestety nie cieszą się takim przywilejem jak to, że fiński jest językiem urzędowym Szwecji. A w Finlandii odwrotnie. Szwedzki jest językiem urzędowym w Finlandii. To w związku z tym my w zestawie szwedzkim coś po fińsku, ale zespół oczywiście szwedzki, więc nikt się nie przyczepi do doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I jeszcze jeden wtręt językowy. Pierwszy utwór wykonany przez prawdziwych Szwedów, patriotów Szwedów, być może kibiców Balladen till Sverige, czyli ballada o Szwecji, która nawiąże do hymnu narodowego tego kraju. A jak wiadomo, w Szwecji są dwa hymny narodowe. Królewski i narodowy. Ten narodowy to mniej więcej tak się zaczyna. O dawna, o wolna, górzysta, północy, du gamla, du fria, du fjellhoga, nor. I to wszystko będzie słychać. Jag älskar mitt Sverige, jag älskar mitt land. Gamla och du fria och du fjällhöga nord. Jag älskar mitt Sverige och jag älskar mitt land. Och den kärlek som finns här finns ingen annanstans. Jag älskar Värmlands skogar och vintrarna i norr. Jag älskar Stockholms skärgård. Varm solnedgång. Jag tycker om att vandra på stränderna i väst. Där kan jag finna ro när andra stressar kring som mest. Jag älskar mitt Sverige och jag älskar mitt land. Du gamla och du fria och du fjällhöga. zestaw szwedzki, ale ostatni utwór po fińsku, ukłon w stronę fińskich Szwedów, ale zespół szwedzki. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. Więcej niż to nic nie powiem, bo czas nas goni, a przecież jeszcze trzeba zaprezentować jeden ważki głos w strefie. Na koniec zdaje się, że kolejna strefa już będzie wtedy, kiedy nie będzie żadnej piłki nożnej. Będzie można sobie wybrać taki leitmotiv, jaki się doktorowi Wilczorowi podoba, a nie taki jak dzisiaj, że czady, szały i ćwierć finały. No to na koniec, nie, bynajmniej nie portparol doktora Wilczura. Ja nienawidzę futbolu. Program